Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 19 stycznia. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Rosja atakuje dronami Kijów, ogłoszono stan alarmowy. MSZ potwierdza, na Dominikanie zginęło troje Polaków, był to najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek. Dzień otwarty parlamentu to z okazji nadchodzących dni babci i dziadka. Kolejny rosyjski atak dronami na Kijów. Media informują o licznych wybuchach. W ukraińskiej stolicy działają siły obrony powietrznej. Władze i wojsko zalecają mieszkańcom pozostanie w schronach. W Kijowie trwa stan alarmowy. Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. MSZ potwierdza, że na Dominikanie podczas kąpieli w morzu zginęło troje Polaków. Lokalne media donoszą, że 52-letnią kobietę i 47-letniego mężczyznę wydobyto z wody na brzeg, ale nie udało się ich uratować. 54-letni mężczyzna był poszukiwany. Wczoraj odnaleziono jego ciało na jednej z plaż. Mamy informację o tragicznym wypadku. Dotyczy 3 osób. Służby konsularne są poinformowane o zdarzeniu. Zajmujemy się tą sprawą. Mówił rzecznik MSZ Paweł Wroński. Lokalne media podają, że Polacy pływali przy dużej fali, mogli przekroczyć tak zwany punkt bezpieczeństwa wyznaczony przez boje i trafić na silny prąd morski. Podczas kąpieli na Dominikanie zginął także obywatel Portugalii. Lekarze alarmują, coraz więcej zakażeń grypą i wirusem RSV. Choruje coraz więcej osób, ale nie jest to jeszcze szczyt zachorowań, uważa krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii, profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Na pewno jest już wyraźny wzrost. Mamy to w testach potwierdzających, więc widać ten wzrost zachorowań. Natomiast no, myślę, że jeśli chodzi o szczyt zachorowań, to jeszcze przed nami. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski dodaje, że jest wiele zakażeń wirusem RSV, który atakuje górne drogi oddechowe. Niepokoi to, że rośnie liczba osób wymagających opieki szpitalnej. Połowa z tych przypadków to są dzieci, a reszta to są dorośli. To są osoby 65+, więc to też pokazuje potrzebę rozpowszechnienia szczepień w grupie osób dorosłych, a mamy szczepionki przeciwko RSV, więc warto o tym też cały czas przypominać, że nie tylko kobiety w ciąży, ale również właśnie seniorzy i osoby z chorobami płuc powinny się szczepić. W naszym klimacie szczyt sezonu zakażeń wirusowych przypada na styczeń, luty i marzec. Wraz z początkiem ferii policja rozpoczyna akcję Bezpieczne Ferie. Dwutygodniową przerwę od nauki rozpoczęli uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Jak mówi Arkadiusz Chudy z policji w Katowicach, do służby w czasie ferii skierowano więcej patroli. Na drogach możemy spodziewać się zwiększonej ilości patroli, które będą w szczególności zwracać uwagę na przewóz młodzieży i dzieci na obozowiska. Będziemy w szczególności zwracać na prędkość, stan psychofizyczny oraz stan techniczny pojazdów. Na stronie śląskiej policji zostanie opublikowana lista miejsc, gdzie będą kontrolowane autokary. Zachęcamy również do skorzystania ze strony bezpiecznyautobus.gov.pl, na którym można sprawdzić podstawowe parametry autokaru, który będzie wiózł nas na zimowisko. Uczniowie z ostatnich województw rozpoczną ferię 17 lutego, powrót do nauki 2 marca. Sejm i Senat organizują Dzień Babci i Dzień Dziadka. Z tej okazji w parlamencie dziś dzień otwarty. W tym roku tematem spotkania będzie polska kultura ludowa. Sejm będzie otwarty dla wszystkich zwiedzających od 11 do 16. Wystarczy zabrać ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się do działu przepustek. Mieszkający w Niemczech Libijczyk, który szukał w internecie żony, a został zatrzymany pod zarzutem planowania zamachu, jest niewinny. Okazało się, że dowody przeciwko niemu zostały spreparowane. O szczegółach Adam Górczewski. Do zatrzymania Libijczyka doszło w październiku. Informacje obiegła media. Członkowie rządu komentowali, że to dowód na skuteczność działania służb. Nie pierwszy raz sygnał o zagrożeniu terrorystycznym pochodził od służb innego państwa. Pierwszy raz jednak podejrzany okazał się tak chętny do współpracy. Od razu udostępnił swój telefon, podał PIN, odpowiadał na wszystkie pytania. Zawartość jego komórki nie wykazała niczego podejrzanego. W toku śledztwa okazało się, że Libijczyk szukał w internecie żony. Nieświadomie trafił na profil powiązany z terrorystami. Informator służb spreparował zawartość rozmowy, dodając wątek planowania zamachu i sprzedał fałszywkę. Teraz służby ustalają, jak doszło do tej wyjątkowej sytuacji, w której zawiodła wstępna weryfikacja. Okoliczności są wyjaśniane, a Federalna Prokuratura Generalna podkreśla, że islamiści szukają różnych dróg werbowania zamachowców. Wykorzystują do tego także matrymonialne profile kobiet. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc mglista i w większości regionów z lekkim mrozem. Na termometrach od minus 4 stopni na południu do plus 2 nad samym morzem. Na południowym wschodzie wciąż marznące opady. W ciągu dnia pochmurno, na północy poza tym sporo przejaśnień i od 3 do 7 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, a może dzień dobry. Wszystko zależy od pory dnia, w której Państwo słuchają, bo przypomnę, że po emisji na naszej antenie audycja dostępna jest w każdym momencie ze stron Polskiego Radia. Audycja poświęcona muzyce elektronicznej. Mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Beauty of the dance hall, one-time razor of hair, copper blonde, skin tight black, patient slipper, feet flat, bounce the one foot rhythm, never stops, one leg crossed, marking time with internal clock. Tattooed backs of arms, threatening, stares across the aisle, through her young lover, head shaved up the sides, flat as tarmac, top, greased erect as a stickleback, Fred Perry black, stone-washed jeans, clean. Fat bulge in the pocket, loose on meditation. Specjaliści już doskonale wiedzą, że początek naszego spotkania wypełnia Mile Bash Pride, czyli utwór współtworzony przez tego gentlemana. Hi, this is Carl from Underworld and you're listening to Trójka. With now is spiteful. Custard Speed Talk, a wcześniej Milebush Pride duetu Underworld. Muzyka Carla Hyde'a i Ricka Smitha pojawi się także w drugiej części potrójnego pasma, ale nie wprost, tylko za sprawą kompilacji jednocześnie mixtape'u przygotowanego wspólnie z przyjaciółmi z wytwórni Junior Boyzone. Jest to przedsięwzięcie opakowane w fajnie wydany cedek. Było to w 2009 roku, kiedy osoby zorientowane na elektronikę ze zdumieniem i zdaje się miłym zaskoczeniem przecierały uszy ze zdumienia po zobaczeniu listy utworów, a potem wysłuchaniu ich w tym muzycznym secie. Na płycie w każdym razie znalazło się sporo utworów flirtujących z jazzem bądź po prostu jazzowych. Całość rozpoczyna Journey in Satchidananda, czyli kompozycja Alice Coltrane z gościnnym udziałem Pharrell Sanders. Następnie utwór Johna McLaughlina, zagrany wspólnie z Mahavishnu Orchestra. Jest i Mirosław Witusz z tego czasu, z tego okresu, kiedy fascynował się muzyką disco. Wybrano również utwór Moody Mana z jego jazzowej działalności. Do tego Roxy Music, Soft Machine, Detroit Experiment. Dwa utwory samych Underworldów, nieopublikowane na żadnym innym wydawnictwie. Pierwszy nosi tytuł po prostu Och, drugi z kolei wieńczy całość i zatytułowano go Bebop Harry. To nagranie jest wspólnym dziełem Carla Hyde'a, Ricka Smitha i, uwaga, Briana Eno. Athens, czyli całość tej muzycznej opowieści, eklektycznej opowieści, wybrzmi w drugiej części naszego spotkania. programie trzecim PVA Band i fragmenty pierwszego albumu Brytyjczyków. Płyta nosi tytuł Blush, została nacięta przez Ninja Tune. Co ciekawe, w tej 140-gramowej postaci, czyli jak najbardziej klasycznej i zdaje się najlepszej. PVA Band tworzą Ella Harris, Josh Baxter i Louis Satchel. Wspomniałem przed prezentacją ich muzyki, że słuchając tych nagrań gdzieś tam wyczuwam smaki elektrokleszu. Przed nami zatem troszkę na zasadzie skojarzeń. Miss Keating i tytułowy utwór albumu Beatbox. Był rok 2007. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim pozostajemy w otoczeniu stosunkowo starych płyt, ponieważ po albumie Miss Keating przywołam amerykański Crystal Method, co napędzi ciało breakbeatową motoryką. I guess I didn't know. Get busy time. Get busy. Trójne pasmo. przenoszenia. A w nim, zgodnie z zapowiedzią, kompilacja i mixtape w jednym. Kompilacja przygotowana między innymi przez tego pana. Hi, this is Carl from Underworld and you're listening to Trika. Wybrzmiały Carl Hyde obok Ricka Smitha wspólnie z Darrenem Price'em oraz Steve'em Hallem zrealizowali pomysł przedstawiony przez label K7. Rzecz miała miejsce w roku 2009. Po premierze tego wydawnictwa zatytułowanego Underworld vs. The Mysterons Athens, prasa, jak i fani całej czwórki nie mogli wyjść ze zdumienia, jednocześnie podziwu, jak wielkim osłuchaniem mogą poszczycić się panowie oraz jak odmienny gust miała cała czwórka, wziąwszy pod uwagę, do czego zdołali dotychczas przyzwyczaić swoich słuchaczy. Dodam może, że zarówno Darren Price, jak i Steve Hall, czyli wspomniani The Mysterons, to panowie współpracujący z wytwórnią Junior Boyzone, na łamach której przez wiele lat publikowano płyty Underworld. Przechodząc do tego, co wydano na owym kompaktowym dysku, to mamy tutaj, co chyba najbardziej zdumiało publiczność, sporo utworów flirtujących z jazzem bądź po prostu jazzowych. Całość rozpoczyna Journey in Satchidananda, czyli kompozycja Liz Coltrane z gościnnym udziałem Pharoah Sandersa. Następnie utwór Johna McLaughlina, zagrany wspólnie z Mahavishnu Orchestra. Jest i Mirosław Witusz z okresu, kiedy fascynował się muzyką disco. Wybrano również Moody Mena z jego jazzowej działalności, do tego Roxy Music, Soft Machine, Detroit Experiment i, co ważne, dwa utwory samych Underworldów nieopublikowanych na żadnym innym wydawnictwie. Pierwszy nosi tytuł po prostu Och, drugi z kolei wieńczy całość i zatytułowano go Bebop Harry. Jest to wspólne dzieło Carla Hyde'a, Ricka Smitha i, uwaga, Briana Eno. To jako swoista koda całości. Zapraszam do wysłuchania mixtape'u Underworld i przyjaciół z wytwórni Junior Boyzone. To może być spore zaskoczenie dla słuchaczy zorientowanych na muzykę elektroniczną, ale myślę, że warto. Warto również z tego powodu, że można będzie usłyszeć wiele naprawdę szlachetnych nagrań. Przed państwem Athens. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.